для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Наши ветры, дажджы, маразы. Ці пісалі іх нашы мастакі? Пісалі, і плённа. Іх, я думаю, ж цяжка пісаць, але можна. А вецер, не вецер, здаецца, намаляваць немагчыма, бо ён не злоўлены яшчэ нікім. Зловіш, а гэта ўжо не вецер. Пазіраваць ветры не умеюць. Можна намаляваць толькі тое, што засталося пасля яго ветру, што і зрабіў мастак Уладзімір Савіч. У яго ёсць цэлы цыкл, прысвечаны ветру. Карціны так і называюцца. «Вецер, які раззлаваў птушак», «Дай імя ветру», «Дзверы для ветру». Але ж на палотнах не сам вецер, а тое, што ён пакінуў пасля сябе. Да прыкладу, раззлаваных птушак. Прыгледзішся, гэта ўжо не птушкі, а жанчыны. І яны раззлаваныя таксама. Ад ветру застаўся толькі яго рух. І беларускія пісьменнікі таксама ў вершах і прозе напісалі свой клімат. Буры, навальніцы, дажджы, перуны, замаразкі, снягі, маразы, ліўні. Напісалі і вецер, як ён упіраецца, калі дзьме насустрач табе, і як падпіхвае ў спіну, калі ідзе за табою. І які ён пяшчотны бывае, таксама напісалі. Пісьменнікі ўзнавілі вецер словам, і гэта ў іх атрымалася. Хоць само слова здараецца такое ж няўлоўнае, як і вецер. Наша флора. Сенполії, аканіты, кампанулы, дахлі. Зразумела, наша флора, найперш яны, нашы краскі. Правда, у нас гэтыя кветкі называюцца па-іншаму. Фіялкі, боцікі, званочкі, вергіні. Гладыёлусы для нас – касачы, календула – наводкі, флёксы – панскі вечар. Ёсць у нас кветкі залатыя шары і бабіна лета. Агаткі маюць аж некалькі сваіх родных і цудоўных назваў – пух, кацалапкі, сухапут, аўдулькі, коткі. Некаторыя кветкі, якія па-рознаму і даўно трапілі ў нашы яшчэ старажытныя палісаднікі, ужо і самі не памятаюць, адкуль іх прывезлі на Беларусь. З Мексікі ці з Манчжуры, з Еўропы ці з Паўночнай Амерыкі, з Афрыкі ці з Аўстраліі. Яны у нашых палісадніках, пад нашымі вокнамі, увесь час перад нашымі вачамі. Значыць, нашы. А наша ружа, так-так, наша ружа. Яна ж царыца кветак, кветка ўсіх часоў і народаў. Свяшчэнную ружа лічылася ў Персіі, Грэцыі, Рыме. Персію яшчэ называлі Юлістанам, што ў перакладзе азначае ружовы сад. Індыйская легенда расказвае, што Лакшмі, багіня кахання і ўрадлівасці, з'явілася з бутона ружы. Ружа, яе калыска, сімвал боскай таемнасці. Гладыятараў-пераможцаў у Рыме віталі дажджом з руж. Упрыгожвалі вянкамі з гэтых цудоўных кветак. Патрыцыі засыпалі сваіх каханых ружамі, а патрыцыянкі купаліся ў ружавай вадзе. Ружа – кветка кахання. Каханне ж – сусветная радасць. І наша таксама. Таму ружа – вельмі шаноўная кветка і ў нас. У невялікім нямецкім гарадку Гільдэсгейме жыве ружа. Самая старажытная кветка ў Еўропе. Ёй ужо тысяча гадоў, а яна ўсё яшчэ цвіце. У нашым цэнтральным батанічным садзе растуць і квітнеюць 54 віды і 850 гатункаў руж. На нашых землях, накрытых Чарнобылем, ружы чамусьці ператвараюцца ў шыпшыну. Мусіць, без ласкі і ўвагі чалавека, а яны ж ружы і чалавек, як адно цэлае. Памятаю, як можна было здзівіцца, узрадавацца, калі на Каўказе сустрэнеш наш родны трыпутнік, які расце ў нас амаль на кожнай сцежцы. Яго топчуць, а ён расце. І выкідае, уздымае высока над сабою бесцябловы, па-свойму шыкоўную кветку. «Трыпутнік наш», – казаў я, а мне адказвалі, і наш таксама. Расліны – сусветныя вандроўнікі і сусветныя жыхары таксама. Да чаго ўжо здаецца нашым палын? Ці не самая горкая расліна, у якой нашы продкі шукалі здароўя і якую заўсёды вешалі перад уваходам у хату, верачы, што яна ахоўвае і засцерагае нас ад злых духаў? Палын. Палын шанавалі яшчэ ў старажытным Рыме. Сокам з палыну узнагароджвалі пераможцаў спаборніцтваў, ведаючы, што трава лекавая, што яна вяртае атлетам страчаныя сілы. І старажытныя грэкі лічылі палын раслінай здароўя. Наш часнок, які любілі і паважалі нашы дзяды і прадзеды, аказваецца, шанавалі фараоны. Яны змушалі рабоў, якія будавалі піраміды, штодзённа есці яго. А рымскія легіянеры і воіны старажытнай Грэцыі былі ўпэўнены, што часнок зробіць іх магутнымі, хоробрымі, а таму елі яго перад боем. Яшчэ ў Вавілоні 4500 гадоў назад ведалі гэтую нашу траву, садзілі і вырошвалі яе, лячыліся ёю, елі падчас чумы і халеры. І явар, такая ўжо беларуская расліна, а яна ж татарская. Яна крыніца дзівосных усходніх водараў. Зацукраныя карані аеру, вядомая турэцкая слодыч. Ды і пасадзілі нам гэтую траву нашчадкі Чынгісхана. Яны ведалі, што явар ачышчае ваду. Бралі яго з сабою ў паходы. Там, дзе пілі самі, паілі сваіх коней, воіны спярша кідалі ў нашы рэкі і азёры аер з жывымі карэньчыкамі. Расліны прыжыліся і зрабіліся нашай травою. Цяпер цяжка распазнаць у іх чужаніцаў. А ў нас каля возера Свіцяць захаваліся рэліктавыя віды воднай расліннасці. Лабелія Дортмана, прыбярэжнік аднаколерны, азёрны палушнік, якія сустракаюцца толькі на востраве Ява. Адкуль і як яны з'явіліся на Беларусі? Мы цяпер паступова прывучаем да нашых кліматычных умоў вінаград. Паўднёвая расліна, якая любіць сонца і цеплыню, пакутуе ад нашых замаразкаў, ды мала сонечных дзён, але ж паволі прыжываецца часцей за ўсё на нашым поўдні, нярэдка як дэкаратыўная расліна. Але ж ёсць у нас і вінаграднікі, якія даюць нармальныя ягады. Ды і ананасы растуць на нашай зямлі. Гэтую трапічную расліну у нас вырошвалі раней у шмат якіх маёнтках. Дзярэчын, Кухцічы, Залесся. І ў Нясвіжы яна давала плады. А граф Эмерык Карлавіч Чапскі у сваім маёнтку Прусінава на Мінщыне вырошчваў у цяпліцах ананасы на продаж. У чатырох ягоных цяпліцай штогод спела да 3000 ананасаў. У 1887 годзе на сельскагаспадарчай выстаўцы ён нават атрымаў сярэбраны медаль за вялікую колькасць ананасаў. А дзе, як вы думаеце, у Еўропе расце самая прыгожая архідэя? Трапічная кветка, якая ў нас называецца венерыным чаравічкам. Ды ў нас, на Брэшчыне, у Маларыцкім раёне, непадалёк ад вёскі Хаціслаў, там іх, архідэй, выяўлена каля 500 раслін. Ішэны сустракаюцца ў Кобрынскім, Драгічынскім раёне, а ўсяго на Брэшчыне знойдзена каля 60 месцаў, дзе расце звыш 20 000 архідэй. На той же Брэшчыне здарылася дзіва. Нечакана ў памяшканні брэсцкага спорткомплекса «Алімп» зацвіла таўсцянка. Расліна, радзіма якой спякотныя тропікі Афрыкі. Гэтая кветка вельмі любіць волю і радзіму, і нават у сваім краі не зацвітае ў няволі ў памяшканнях, а ў нас зацвіла. Ды калі зацвіла? Зімою, у самыя калядныя маразы. Колькі заморскіх кветак зрабіліся ўжо нашымі. Яны ўпрыгожваюць падваконнікі вясковых хат і гарадскіх кватэр. У вазонах жыхары амаль з усяго свету. З трапічных лясоў, з горных скал і пустынь, з прэрый і альпійскіх лугоў, алоэ, наш сталетнік, пеларгонія з Афрыкі, фікус, лімоны, азаліі, камеліі з Азіі, агавы, кактусы, традэскансы, манголіі з Амерыкі, драцэна, дарнаптус з Аўстраліі, плюш, язмін пакаёвы, мірт, лаўр высакародны з міжземнамор'я. Толькі найперш для нас свае кветкі, з якімі мы нараджаемся і паміраем, з якімі сябруем і якімі любуемся, з якімі смуткуем і радуемся, разам слухаем музыку. Кветкі вельмі любяць музыку, але толькі класічную. Ад джазавай, ад барабанных рытмаў, ад рок-музыкі яны рашуча адхіляюцца ў супрацьлеглы бок. Мы гаворым з імі, як з людзьмі, і яны нас слухаюць, бо ўсё разумеюць. Так і хочацца часам папрасіць: «Пагавары са мной, пралеска». Бо кветкі, расліны, нашы родзічы, хоць бы сабе па вадзе, і мы, яны на 80-90% складаемся з вады. Кветкі адорваюць чалавека дабрынёй. І той, хто разумее іх, не можа быць злым. Не разумею, як можна зазлавацца і накрычаць на кветку. Як можна яе аблаяць? Той ж ружу, напрыклад, тыя ж браткі. Іх жа мы яшчэ завем ласкава брат з сястрою, трайцвет, махвіцы, травіца, брат сястрыца. Як яны нявінна глядзяць на кожнага, хто ля іх спыніўся. А сінявокі васілёк, а ўвесь з белых крыльяў рамонак, а ўвесь залаты спачатку, а потым пушысты, як клубочак, і лёгкі з адных парашуцікаў дзьмухавец. А дуванчык, абдуванчык, самы першы сустракае сонца. Здаецца, нават сонечныя промні раскрываюць яго, ласкава выбаўляючы ягоныя пялёсткі з кулачка. Дзьмухавец, самы першы сярод раслін, высейвае сваё насенне ў зямлю, крылатае. Яно апладняе ўсе лугі і ўзмешкі. Здаецца, такімі залацістымі іх не робіць ніводная краска. Таму дзіўна, што ў 21 стагоддзі супраць дзьмухаўца вядзецца жорсткая неаб'яўленая вайна. У гарадах ён псуе выгляд газонаў і лужкоў. Хоць бы адзін абдуванчык на газоне. Гэта ўжо нонсенс. брак работы садоўніка. А дзьмухавед жа яшчэ і барометр. Па ім мы пазнаём, ці будзе дождж, ці трэба, выходзячы з дома, браць парасон. Нават калі ва ўсё неба раскашуецца сонца, няма ніводнага воблачка, сіноптыкі абяцаюць цудоўнае надвор'е, а дзьмухавец схаваў свае пялёсткі ў трубачку, толькі жоўтая дзюбачка тырчыць. Бяры парасон, не сумнявайся, хутка будзе дождж. І наадварот, неба спахмурнела, а дзьмухаўцы не закрыліся. Дажджу не будзе. Кветкаю барометрам з'яўляецца і Адоніс, які сваё імя атрымаў ад бога сонца Адона. Таму яму, як кажуць, і сам Бог дазволіў сачыць за сонцам, не разлучацца з ім, радавацца яму, сумаваць па ім у непагадзь. Разам з дзьмухаўцом і Адонісам першыя сонечныя промні ловяць кветкі цыкорыя і ружы, шыпшыны і казяльцу. Мак раскрываецца у 5 гадзін раніцы. Бульба у 6. Гарлачык белы у 7. Нагодкі закрываюцца у 4 гадзіны дня. Смалёўка у 8 вечара, а падбел у 6 пасля поўдня. Не трэба і гадзіннік. Дарэчы, па падбелу мы яшчэ вызначаем, калі зацвіце якая расліна. Зацвіў падбел, значыць, арэшнік зацвіце праз 5 дзён. Дзьмухавец праз 21. Свірэпка праз 26. Вішня праз 29. Рэдзька праз 44. Васілёк праз 50. Доннік праз 63 дні. І мы, пчаляры і садаводы, улічваем гэта ў сваёй працы. Наша флора – это перш за ўсё трава, а трава – это таксама кветкі. Трава цвіце, няма ніводнай травіны, якая б не цвіла, таму мы свае кветкі часам называем краскамі. Заліўныя поймавыя лугі не нахваляцца разнатраўем з пахкімі густымі травастоямі. Канюшына, цімафеўка, лісахвост, гарошак мышыны, мята, невяннік, смолкі, светаяннік, званкі, гарлачыкі, яснотка. Яснотка – это таксама наша кветка. Хоць яна ўсяго толькі белая, глухая крапіва. І крапіва таксама флора. Нашы далёкія пращуры рабілі з яе моцныя вяроўкі. Вясною, калі раней асабліва не было чаго есці, нас ратавала крапіва. А на купалле і на духа мы вешалі і клалі крапіву ўсюды, і на вокны, і на дзверы, і на парогі, каб абараніцца ад ведзьмакоў да русалак. У дзень Марфы малочніцы, каб не хварэць, трэба было пасцёбаць сябе крапіваю. Нашы лугі – гэта наша трава. Трава – ежа для свойскай жывёлы. Як яна перазімуе, залежыць перш за ўсё ад травы, ад таго, колькі накосім сена. У нас не дораць кветкі, іх стагуюць. Так яшчэ ў 20 стагоддзі напісаў наш мудры паэт Сымон Блатун. І праўда, трава – это ўсяго толькі, калі паглядзець практычна, сена. Пракосы, копы, стаі. А яшчэ наша флора – гэта ежа. Палі, засеяныя жытам, пшаніцай, ячменем, грэчкай, гарохам, просам. Свае палі мы заўсёды шанавалі, прыраўнівалі да святых, маліліся ім, абагаўлялі, бо збожжа наш хлеб. Кажуць, што жыта раней расло ў нас вельмі буйнае, на кожнай сцябліне па сотні каласоў. Але ж аднойчы здарылася непапраўнае. Пякла баба аладкі, а дзіця малое не ў час у пасцельцы правінавацілася. Жанчына палінавалася шукаць якую анучку і падцёрла яму попку аладкаю. Як жа зазлаваў, як разгневаўся Бог, як пачаў ён сашморгваць са сцяблін каласы. Маці Божая ўпрасіла яго пакінуць на націне хоць адзін колас на расплод. З таго часу, гаворыць паданне, з-за той цёткі бязбожніцы жыта і расце толькі па адным коласе на сцяпліне. Жыта – самая галоўная расліна сярод збожжа. Да яго сяўбы мы заўсёды ставіліся з найвялікшаю павагаю. Ёсць жыта, значыць, ёсць хлеб. Урадзіла жыта, чалавек жыве з хлебам цэлы год. У жыта ёсць свая святая. Хадоска-калясніца. Яна лічыць, колькі засталося нам чакаць да новага хлеба, бо пасля яе жыта 2 тыдні зеляніцца, 2 тыдні каласіцца, 2 тыдні цвіце, 2 тыдні наліваецца, 2 тыдні спее, словам, ад хадоскі новага хлеба нам даводзіцца чакаць 8 тыдняў, 2 месяцы і хлеб. Сябры, Вы слухали старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.